és azt mondja, hogy olyan mozgás és fény produkált, amit nehéz megmagyarázni. Uh-huh. Ezer repülése volt már drónnal, de ilyet soha sehol még nem tapasztalt egyébként. De a durva megy, ezek jönnek utána? Hát tehát lehet, az UFO-kok követik. UFO-kok követik, tehát csak uh-huh. ő nála van ez a jelenség. Akkor a lencsével lesz a gond. Én azt mondom, hogy elemezzük a felvételt, és akkor utána nézzük meg, és hívjuk fel a szemtanút, akinek a drónja ugye rögzítette ezt a felvételt a napokban, mert hogy... Hát az, hogy kikockázta egyébként valamennyi felvételt, és hát többször is sikerült rögzíteni azt a bizonyos dolgot, ami elrepült a felvétel alatt. Mindjárt mondom, hogy mit látunk. Azt mondja, hogy légi, fotó, videó, oké, tehát ez maga a projekt, hogy elindul egy ilyen kis logóval, és ott vannak azok a kicsi... Hol? Ott. Aha. Kicsi fehér pötty száll fel az erdőből az ég felé. Várjál, mert a Feri fejtől. Ja, ne haragudj meg, arrébb húzom magam. Közelítően, ott mutatom, ott keresztbe átszáll valami madár kinézetű dolog, de viszont... Basszus, láttatok, hogy mennyi kérdőjel jelent meg mellette? Azok oda van, az egy grafikus tetsz oda jelent. És egy nyilacska is megy végig a monitorban. Az én vagyok, ja. A kurzorra. A kurzor élet. Ott is száll. Ugye mit látunk? Szántóföldet látunk a magasban. Igen, igen. Gyönyörű fenyőfákat, tehát a földet fölülről. Térképet állj. Igen, villogja már az álhumánus műveltséget. És... Megint a kérdőjelek. És közben kicsi fehér pöttyök pedig átrepülnek a képen, mintha apró kicsi porszemek lennének, nagyon gyorsak, aha, nagyon villognak, és hihetetlenül gyorsan haladnak. Ez ugye a felvétel. Jó, nyárfasz össz, ezt lapozzunk. Ezt akartam mondani, hogy az nem fenyőfa, hanem nyárfa is művel. Ez egy tavaszi felvétel. Nézd, ott egy traktor felé, ez jobban érdekel téged. De szép traktor. Ott meg valaki pucérom napozik, az meg engem. De szép. Szóval szerintünk ez az? Nyárfasz össz. Szenzációs apám! A szősz nem repül ennyire céltudatosan. A szősz... Ezek nem repülnek célt, össze-vissza repülnek. A szősz össze-vissza repül. Ez cél nélkül, repül. Értelem nélkül, mindenféle intelligencia most nélkül. Akkor ebben a repülésben én látok értelmet, intelligenciát. Ja, de nyilván. Azt, hogy ez az ufonóták fölöksz össze, Feri, azt. Ufókok. Berepültek, megnézni a táját. Ott van, nem, nem látod. Ott jött lefele. Most itt repül. Igen, tehát egy szősz simán átfújja. Hol van? Ott. Szívatlak, csak nincsen sehol. Ja. Folyamatosan mozgatom a kurzort, a fiúk megkövették. Na, hívjuk mi a szemtanút, aki rögzítette egyébként ezt a felvételt, és... Azt mondják, és túl van már az első sokkon. Azt mondják légiforgalmi szakértők, hogy egyértelműen valami olyasmi lehet, ami körül izzik a levegő, tehát lehet akár jármű is. És szinte biztosan nem emberi kéz alkotta. Aha. Te ezt az izzást, ezt hol látod? A galagonyákon. Ott is repül egy, ugye ott a tombok felett. Hol? Zalacsány polgármestere is nyilatkozott, és azt mondta, hogy nem hallott semmit erről, és a lakosság sem tapasztalt semmi különlegeset. Zalacsányiak. Aha. Ha láttatok valamit, azok most jelezzétek. Azok a tipikus szemtanúk, akiket a híradókban szoktunk látni, akiket általában a kocsma előtt állítanak. Meg most miért gondolod, hogy azt mondom, hogy Zalacsány egyből arra gondolsz, hogy a Szalacsi, az más, én a Szalacsi. Én nem láttam semmit. Szalacsi. Na itt van velünk Attila, aki rögzítette ezeket a felvételeket. Hello Attila, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusz, sziasztok! Jó reggelt, hello! Két nagyon szkeptikus emberrel üldögélünk itt, úgyhogy ha... Szabadság szoborra szállna UFO, azt se hinnék el. Attila, te ezeket mikor rögzítetted ezeket a felvételeken? Közel egy hónapja, május 17-én, ha jól emlékszem, akkor volt a legelső alkalom. Boldog születésnapot. Köszönöm szépen. Aznap van a születésnapod, igen. És te mikor vetted észre? Tehát rögzítetted, de gondolom utána vetted észre, hogy ott vannak ezek a kis fura, ilyen fehérszerű pöttyök a képen, amit látunk. Így van, tehát magára a helyszínen abszolút semmit nem lehetett ebből észlelni. Amikor hazaértem és másnap nekiálltam a felvételeket végiglapozgatni, akkor láttam legelőször valami nagyon furcsát, amire megálltam, és nekiálltam visszalassítani és kikockázni az éppen a jelenetet, és ott tűntek fel ezek a valamik. Most ez szerinted mit? Ez mi lehet szerinted? Mert ugye a fiúk azt mondták, hogy ilyen fehér nyárfaszösz, ami átrepült az optika előtt, de közben meg látjuk, hogy nagyon gyorsan repül és irányt változtat. Igen. Nagyon őszintén megmondom, hogy én sem tudom, hogy valójában mik, vagy mi lehet ez. Ami tényeket tudok az, hogy mi biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem drón, biztos, hogy nem növény, biztos, hogy nem madár. Tehát olyan jeleneteket, olyan mozdulatokat produkálnak, hogy azt mondom, hogy a drónnal, ha fönn vagyok 150-200 méteren is a mezőbe, és tőlem 80-100 méterre is láthatóan elmennek, sőt, most a legutolsó videót, amit föltettem, abban azt mondom a 0-17-es másodpercben, például egy alak is már kivehető ott a kérdőjelek mellett, ami látszik, hogy nagyon halványan, hogy jön a fák fölött, majd még mindig látszik, következő pillanat még már eltűnik, tehát nincsen tovább. És ezekből rengeteget tapasztaltam azon a területen, ezekből a fehér, akármi szálló, bármiből. Hát ez nagyon pici lenne. Állat nem lehet. Tehát nem lehet, hogy például egy kölyök hóbagoly, aki megzavarodva keresi az édesanyját? Nem, szerintem engem keresett, én integettem, hogy itt vagyok, de nem kerestem. Tehát. Igen, ez fehér opuszum, ami megtanult repülni. De nagyon pici lenne UFO-nak, hát azért ezek egy kicsi szösszerű dolgok. Tehát ahhoz képest, hogy mekkora a fa, ahhoz képest, hogy egy nagyobb tárgy lenne, akkor annak nagyobbnak kellene lenni a képernyőn is. Mikro UFO. De várjál, honnan tudjátok, hogy mekkorák az UFO-k, láttatok? Már nem. Hát nem, de, picik. Hát de ilyen körömméretűeket látunk. Lehet, hát azért a drón nem volt olyan magasan, hogy valami nagy tárgy azért ennyire picinek tűnjön, mert közben a fák elég nagyok. Tehát akkor a fákhoz viszonyítva is ilyen szösszerű valami, ami száll. Tehát akkor az nem lehet túl nagy. Nem. Vannak különböző méretek, vannak kisebbek, nagyobbak, vannak, ami jóval erősebben mondjuk úgy, hogy világít, mint mondjuk a társai, de nagyon sok jelenetben például, amikor én is észlelek egy nagyobbat, vagy egy nagyobb fényt, mellette, ha kikockázom, még 3-4 másik ugyanúgy elhúz. De nem tűz nem beszámíthatónak egyébként. Tök termés. De nem komolyan mondom, egész mentálisan egészen épnek tűnsz. Mármint abból a szempontból, hogy nem zavaros, nem összefüggéstelen, szépen amit mondasz. Nem csapkodsz, igen, ide-oda a gondolatokban. Tehát, mondjuk nem látunk, lehet, hogy közben tikkel a szemedre. Ataki is jól énekel. Figyelj, mutattad légügyi hatóságnak, vagy légiforgalmi szakértőknek, vagy valakinek megmutattad a felvételt? Az igazság, hogy én ezen a területen sajnos nem rendelkezek kerékpárral, hogy vajon mi lehet ez. Annak örülök, hogy más is látja, hogy igen, van ott valami, viszont a megfelelő kérdésre a válasz nem tudja senki se, hogy mi ez. Én bízom abban, azért teszem fel az oldalamra ezeket az anyagokat, hogy eljön az a pont, pillanat, amikor igen, valaki azt tudja mondani, hogy elemezze ki, és tényleg ez olyan nincs, hogy 8 kilométer, 10 kilométeren keresztül látható, ahogy az egyik dombról átmegy a másik dombra, és eltűnik, és hogy ilyen. Tehát számomra is megmagyarázhatatlan. De nem keresett még senki, hogy megnézze a felvételt, vagy öltönyös urak napszöveg, mert nem jöttek még be kopogtatva egy fekete... Még nem, de várom őket, tehát kávé és kikészítve, úgyhogy... Pataki Attila még nem borult a lábad elé, hogy... Igen, nem csörgött még rá, hogy szóltak a felettesei. Igen, hogy ingyen elmentsz egyet a koncertre. Az anyagokat már több helyre kimentettem, kimásoltam, hogyha bármi történe, azért legyen mit megmutatni, és hála Isten az összeset rögzítettem full HD 4K minőségben, és ugye archiváltam is ezeket, tehát 10-20-30 gigabájtnyi anyagon vár. Kérdezik, hogy esetleg nem migráns volt? Ott vannak mindenhol. Repülnek a kerítés fölött. Hát ki tudja, furák ezek a migránsok, már annyi mindent csinálnak. Igen, az hogy lehet, hogy tűéles a kép, a háttér, a táj, a traktor, a tó, a falu, minden, és csak ezek a fehér pöttyök ilyen elmosódott. Na, túl gyorsak voltak? Elhomályosítottak az optikát. Vagy ez jelenti azt, hogy ég? Mert valaki azt mondta, hogy tűz. Nem, én azt mondom, hogy tehát ezek különböző gyorsasággal mennek, jönnek csapatnak, és ami lassabban jön, az kivehető. Viszont ami nagyon gyors, ezek a felvételek mind 100%-ról ilyen 2-3-4-5-8%-ra vannak visszalassítva, hogy látható legyen. Tehát most, ha nem vagyok én ott, és nem mutatom, hogy ezt kell nézni, és innen jön, és arra, azért muszáj ennyire visszalassítanom őket, hogy más is élvezhetően láthassa, hogy tényleg van ott valami mozgás, ami nem mindennapi, és a felvételek is eredetiek, mert a tudásom az korlátolt ebben, hogy olyan anyagba, vagy úgy nyúljak bele egy videóba, hogy esetleg hamis dolgot állítsak, vagy mutassak, és ezekből rengeteg jelenet, és azt mondom, hogy ha ma kimegyek, vagy ha holnap is kimegyek, tuti, hogy ugyanúgy tapasztalok ilyen jelenséget. De miért azóta voltál, filmeztél, és voltak újra? Figyelj, én hetek óta őket forgatom. És mindig ott vannak? Rendszeresen. Igen, ott is találkoztam velük, a környéken, Zalacsány környékén máshol is találkoztam, Keszthelyen is találkoztam, tegnap Genes Diáson vett éppen egy nagyon jó barátom egy eléggé új drónt, kipróbáltuk, és ugyanúgy a próba repülésen a felvételen az erdő fölött, abba is ugyanúgy elment egy ilyen fehér akármi. Attila, ezek akarnak tőled valamit, én a helyedbe azért vásárolok egy tégely fehér vazelint, hogy ne fájjon annyira a beütetés. így van. De egyébként sima kenőzsír is megteszi. Jó, ha ilyen lesz, akkor arról is letávolok. Sima lítium bázisú kenőzsír, abszolút jó, hidd el. Nehogy egy adóállamást ültessenek be a seggedbe, mint Cartmannek a South Parkban. Csak közben alumíniumból legyen sisak rajta, tudod. Igen. Az is jó. Ugye, ha elvisznek a Kmetor bolygóra és megtermékenyítenek, annál jobb. Tehát nincs ezzel baj. Az ismerősök mit szólnak hozzá, hogy megbolondultál, vagy ők is látják? Nem. Ők is ugyanúgy kétségeik vannak, de mivel tudják, meg barátomat is kivittem magammal, tehát én is azt tudom, hogy maga a technika, amivel dolgozok, az jó. Az, hogy 1000 napja repülök naponta többször, és nem találkoztam hasonló jelenetekkel, hasonló felvétellel eddig sehol se. Az elmúlt, mit tudom én, mondjuk így, hogy fél hónapban, amikor legelőször találkoztam ezzel a jelenséggel, akkor kezdtem ráfigyelni már máshol is, és ugyanúgy kezdtem felett is például találkoztam vele. Mit szeretetnek Zalacsányban? Tehát mi lehet ott? És Attilában. Mi lehet Attilában és Zalacsányban? Lehet, hogy Zalacsány valamilyen titkos... Egy leszálló körzet? Nem tudom. Na jó, Attila, figyelj! De hogyha rájövök, akkor ígérem, hogy szólni fogok és jelentkezek. Érdekes, nem tudom, egyelőre nem tudom hova tenni ezt az egészet. Attila, hívunk, ha van valami, filmezzél, jó? Aztán küld nekünk e-mailben, amit láttam. Rendben, srácok, mindenféle. Okay. És rázd meg majd a kamerát, és hogyha mozog benne valami, akkor én visszavinném. És mindenképpen várd meg, amíg elvirágzik a nyárfa, lehet, hogy utána már nem lesznek ott. Jó. Azon lesz. Jó. Ha már a hás lesz, azt írják, az már egészen jó. Az már nem fog átszállni. Köszi, Ati, vigyázz magadra, ciao. Én köszönöm. Hello. Balázsék a Rádió Egyen. Rádió Egyen. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el hétköznap reggel Balázsék nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Ki az a Dibala? Böde Dani a ballal tárca novellákat és esszéket írt. Kazi küldte nekünk. Igen. Ugye van egy hírünk, mert hogy a Juventus 23 éves ballábas támadója Dibala legfontosabb célja, hogy jobb lábát is fejlessze, mivel ő elmondása szerint az egylábas játékosokat szerinte sokkal könnyebben kiismerik a védők, ezért minden nap fog egy tollat a jobb lábával és megpróbál vele írni, mégpedig úgy, hogy a nagy lábujja és a mellette lévő ujja közé teszi a tollat és a földön lévő papírra ír vele. Na. Ez nem segít a Juventuson egyébként, higgyetek el. De tehát ez jó. A kis próbálkozás. Hát nem, ugye most ő BL döntőt játszik a Reállal. Segítek egy kicsit, hogy képbe legyetek. Köszönjük szépen. És, pedig most nyüstölöm a Wikipédia. Nem a Wikipédia néznek. A Juventus Reál BL döntő van, persze. És Buffon... Nála. Buffon már felé a fogá. Buffon kapus. Ja, igen. Ők nem fennek fogad? Ők nem nagyon. Ő lehet a legidősebb BL-győztes. Hát 38-39 éves már Buffon. Hát azért az nagy dolog. Neki a legszimpatikusabb egyébként az olasz labdarúgók közül. Mert többet nem is válsz. A másik pedig... Most már tudod, hogy... Amigo Casucci, a híres 70-es években játszó balszínes. Nem, ott van Mario Celentano. Mario Cipolla és Mario T. Cipotano. A híres jobbek. Az 50-es években, de arra ti már nem emlékezettek. És ott van még Pavel Nedve. Ja, nem, ő nem. Szeretem az ilyen a legszimpatikusabb olaszat. De tényleg, na jó, Totti is. Na, te persze, Totti. Így van, Totti, de őt is csak azért ismerem, mert a Béketéren van egy boltjuk. Igen. A Totti sportnak. Totti, megyünk Tottiba, töltünk egy lottot, meg egy Tottit. Most köszönt el a Totti egyébként. De. Ő Róma játékos volt, segítek. Igen? Igen. Igen, hogy... olasz. Ezt most kell megtudnom, hogy a Róma játszik. Soha többet nem játszik a Róma válogatottban. Igen. A brazilokban benne volt. Igen, tényleg. Nem, ő elköszönt. Olyan helyes volt, felolvasott egy levelet, és mindenki sírt. Hát amit ő... Dibala írt neki ballában. Végig tudta olvasni Dibala levelét. Na, megpróbáljuk? Jó. Három darab papír, három darab toll. Mindenkinek a saját nevét kell leírni. Ne, Bali, Jani, Feri. Jó. Balé. Hát én a Rákóczit a büdös életre nem írom. Hát ezt mondtam én is, hogy miért, hogy én szívom. Igen, annak ez a Stoppenfauer horvát. Nem Sebesi, nem a vezetén, csak keresztül. Ja, tehát Feri, Bali, Jani, ez nagyjából egy szín. Istenem, köszönöm, hogy nem sorak a gé, vagy János Tapin. Köszönöm, hogy nem Geronadzó vagyok. Na, csak nézzük meg tényleg, hogy mit csinál ez a Dybala 23 éves. Én szeretem, hogy valaki ennyire lelkes. Bár mondom, szerintem nem segít ez rajtuk majd a BL döntőben. Szerintem későn fekszik. Én a Reálnak drukkolok. De megnézzük. Tollat, papírt elő. Az megvan. Papír van. Hogy csinálja? Tehát ő berakja akkor a nagy lábujja közé, kösz. A nagy lábujja és a következő lábujjai közé. Vagy lábujja közé. Ugye így olvastuk? Igen. És? És elkezd írni. Most lebukok, meg kiderül, titokzokni van rajtam. Rajtam is. Rajtad is titokzokni van? Persze, és kedvenc márkád ráadásul. Olyan azt nem lehet, hogy adod azt, nem lehet, adod azt, hogy ti egyet adod azt, vagy a Nike-i. Vagy a Pema. Nem, Röltex Premium. Hát tudom, azért mondom, mert minőségi cuccokat nem nagyon adnak. Na, írjunk. Adjatok egy filcet. Csajok? Hát a toll is jó, hát a toll ugyanaz. Mindegy. Hát most... nem, az jobb, az jó. Ne kapjon már ilyen dongó vastagságú ízét. Persze. Hát ez csak hozzáérinti a... dongó. A kis munkásláb, az ilyen van. A kis virsilójáskát csak hozzáérinti a papírot, és a tinta, ami kifolyik, odaírja, hogy Jani egyből. Hát nem, hát kapott egy ilyen érted. Hát ebben beöntést csinálnak másoknak. Hát agrárláb meg zöldet kapott. Eleve nem a nevet írom le, hanem a halotti beszédet. De várjál, te ne írjál olyan zölddel, az egy ilyen szövegkihúzó, és annak ott... senkire írok semmit. De nem, de ez neked nehezebb, ne csináld, az kocka alakú. Hát pont ezt tudod jól befogni az újat közé, csak mondom. De Feri, te is nagyon tudod, hogy kocka, ez a cukorkakas vagy a kukor. És az megvan, hogy a kakas bemegy a sörözőbe, és azt, hogy az én sörömet kikiriki. Na jó. Jó. Ide kírja az, amivel akar. Jó. Ami a keze ügyében van. Oké, okay, mit kell leírni? Bali, Jani, Ferim? Igen. Jó. Lent a földön? Legyen ez. Lent a földön? Legyen ez. Ha föl tudod tenni az asztalra a papírt, és úgy ész rá, hogy csináld. Nem, írja mindenki azonosan. Csak nézzük meg, hogy mi lesz belőle. Mit csinál ez a Dybala? Jó? Én már beraktam, gyerekek. Csak mondom, hogy... Én már egy Larus végigírtam. Persze, oda-vissza. Én lábban rajzolok mindenkinek karácsonykor. Na? Na? Kinek ablakos az oknia? Hm? Nézzük meg, rajta, hogy kinek nincs. Kellene már flexelni. Én egy idézetet írok. Gólya, gólya, gilice, pontos jével. És mit párt? Köszönjük, nagyon finom volt az ebéd. De nem a jobbal írsz, hanem a ballal. Dögölj meg. Hát lehet, de nem dögölök meg, érted? Hanem egyenlő pályák, egyenlő esélye. De van reális esély, hogyha te minden nap ezt gyakorolod, akkor jobb lábbal is tudsz cselezni, tehát ügyesebb lesz a jobb lábbal. De nekem mind a két lábam pontosan ugyanolyan ügyetlen, érted? Én nem tudok focizni, én tengózni tudok egyedül. Most láttalak, igen, nem vagy egy labdazsönglő. De nem lehet ez a Dybalát egyébként valaki teljesen hülyére vette, hallott egy ilyen zuhanyzói beszélgetést, ezt kihallgatta, és azóta ezt gondolja, hogy ez jó? Na, írja valaki, hogy Dybala vagy Diobba? Ne. Várjál, nyomtatott vagy írott betű? Ne, rendesen. Hát ahogy írsz, leírod, hogy Bali. Vagy Feri. Tehát nem kell nyomtatottan. Tehát, hát, tehát az ja, úgy értem, hogy írottan. Na, mi? Írott. Figyelj, az egyébként tök jó, a jobban megtámasztod a papírlapot, és akkor ide írom, hogy... De nem tudom megtámasztani az a baj. Hogy kedves Hemingway úr, gratulálok a bajnoki. Hani? Én kész vagyok. De ez gagyi. Mi gagyi? Hát így írsz lábbal. Nézek? Mi a baj? Feri. Milyen frajdi. Feri utolsó két betű, mint hogyha valakit rettenetesen pakolnának. Hát, én leírtam, hogy Bali. Aha, jó, na, az is olyan szép, mint az enyém. Nézd meg. De egyébként nem van benne valami, tehát hogy ügyesedik az ember, tényleg. Így elsőre, mi? Na te dumász, nézd meg. Nem kérem már flexelni azokat a lábkörmöket, Jani? Mert igen. Ezért egy pedikűri beavatkozásnak lehet, hogy befeküdnék. Annyira durván terjedt, hogy a körmön már a filcet is benőtte. Hallottál már arról, hogy Koneszten azért a sok mindenre segít? Egyébként tudom, hogy nagyon makacs az a körömgomba, de azért neki lehet annak veselkedni. Azért? Van hol ügyesedni, úgy érzem. Hát igen, azért a Dybala valószínűleg előrébb tart. Jani, egyébként még Janit hiéd lett a legolvasatóbb. Igen, Janni, így írtad. Ja, Ferének csak azért nem olvasható, mert ő konkrétan szöveg kiemel részleteket. Igen, hát most kipróbáltam izével is nyomtatottal. Nyomtatottal egyébként Feri, tiéd még egész jól le. Igen. Hát most ennek sincs baja, ott a kicsit óbb. Farit írtál, igen, de vagy forit. És tényleg. Jó, figyelj, nem rossz egyébként, nem rossz. Internetes portállal foglalkozunk, ami összeszedte, hogy verik át a turistákat. Ez egy meglehetősen vizuális dolog, és azért mondom el csak néhány mondatban így verbálisan, hogy aztán úgyis mindenki érteni fogja, hogy miről van szó, és meg tudja nekünk írni. A nyaralások, ugye ez most egy nagy téma, igazából mindenki megy nyaralni, böngészed a prospektust, órákat töltesz el azzal, hogy megnézed a fotókat az utazási iroda által kiadott katalógusban, próbálsz rákeresni az interneten, és próbálsz ugye csalást szimatolni. Képekről beazonosítani, hogy teszik-e asszonykádnak, menjetek, ne menjetek, tehetek, elég nagy a medence, mit írnak róla, és hát jó lesz, vagy nem nektek a Törökországban, Tunéziában, Egyiptomban, vagy akár egyébként Magyarországon is, és egy portál egyébként fotók alapján összeszedte, hogy egy turisztikai weboldal, egy amerikai turisztikai weboldal, ők ugyanis vették a fáradtságot, és a különböző szállodák honlapját összehasonlították, mármint az oda feltöltött fotókat a realitással, vagyis mindent megnéztek fotón, utána elküldtek valakit, hogy fotózza le, és hát elképesztő, megdöbbentő az a fajta különbség, ami ugye kijött az életben látottakkal, és a fotókon tapasztaltakkal. Hát mutatnék nektek néhányat igazából. Óriási. Hogy mi a hirdetés, és mi a valóság. Ugye hát photoshopolt medencék, és a felső képen ugye medence van, pálmafa, itt belóg, vagy hát valami ilyen zöld növényzet, egy gyönyörű festett fehér fal, és és ez egy másik név. Más szögből fotózott. Ugye itt is látszik az építkezés igazából. Ugye azt látjuk, hogy kék a víz, ami nem kék, rettenetes nagy photoshop, ki van hagyva mögül az építkezés, és olyan szögből van a medence fotózva, hogy nem látod, hogy építkeznek. A valóság ezzel szemben, az a fal az ott van, így van, tehát más szögből fotózták, és nem látod, hogy konkrétan egy lebontott ház van a szálloda mögött. Másik hirdetésen azt látjuk, ugye, hogy egy ilyen náttetős, gyönyörű tengerparti jacuzziból lép ki a pár, nyilván szintén photoshop, naplementében gyönyörű türkiszkék a víz. A valóság ezzel ellentétben pedig három félmesztelen csávó egy sörös pohárral a kezében ül ugyan van a jacuzziban, de hát nem olyan kék a víz, nem úgy néz ki, és egész egyszer borzasztó. Aztán egy másik hirdetés, ugye gyönyörű hintaágyak, napágyak, egy kis szigetecske, murvás tengerpart, türkiszkék vízzel elképesztő gyönyör, az életben pedig egy, Jézus, egy túlzsúfolt. Hát egy 2 négyzetméteres földnyelven van 500 ember. 500 ember, igen. Igen, az első képen földnyelven körülbelül a harmada látszik amúgy már alapból. Újabb képet látunk, hogy az amerikai weboldalon gyönyörű szállodak, zöld a víz, amiről azt gondolod, hogy tényleg nagyon szép, exkluzív, fehér a homok, tehát minden gyönyörű. A valóságban pedig ugye azt látod, hogy Jamaikában egy ilyen tűzfalra néző árokpart, hát nem ugyanaz, mint ami a fotó van. És ez azt mondja, Jamaikában közvetlenül a tengerparton áll ez a hotel, a legolcsóbb szoba két személyre 78 ezer forint volt. Egy ilyen koszlott betontömb van. Egy kis homok elszorul. Ez nagyon jó a branding elve. Egy koszlott betontömb, amin ha átesel, akkor ott vagy a tengerparton, de hát a fotó alapján azonnal befizeted magatokat. Hát és közvetlenül ott mellett a parkolót át, az is jó egyéb. Voltatok már ilyen békeltető tárgyaláson, vagy ilyen békítő tárgyaláson? Ja, a utazási irodával nem. Utazási irodával nem voltatok? Nem is nagyon utazunk már utazási irodával, úgyhogy ez nekem elmaradt. Békéltető testülethez tudsz ugye fordulni. Nem voltatok még ilyen? Nekem barátom volt, mint egy szenzációs. Ugye arra van lehetőséged, hogyha nem adnak neked kártérítést, vagy mit tudom én, sérelmezési díjat, sérelemdíjat, akkor elmész a békéltető testülethez, és akkor, ha ott nem sikerül megállapodnotok, akkor mész tovább bíróságra. És akkor ott a békéltető testület előtt mennyire volt ideg a víz? Nagyon. Tényleg nem volt este 8-kor már vacsora? Nem. Erre mondja Szádas, hogy de volt. És nem hideg a víz. Csak ültök ott hülyén, és te próbálod. Ellenérv? Nem volt. Igen, nagyjából így. Tényleg nem volt hús este a gyereknek, meg rántott hús semmi, csak krumpliköret, meg minden elfogyott. Igen, szerintem nem. Annyi hús tehetett volna a gyerek, amit akar. Mondja a szállodás. Csak akkor ugye, ha nem sikerül megegyezni, akkor mész tovább a bíróságra. Hát mi egyszer egy balatoni szállodában volt, és szerintem ott nyugodtan perelhetünk volna, mert nagyon szép medencés képeket láttunk, aztán kiderült, amikor ott érkeztük, hogy a medence és a járda között, amin egyébként éjjel-nappal állt, egy elég frekventált helyről volt szó, éjjel-nappal gyakorlatilag 6000 ember megy el egy óra alatt, és annyira mentek el a járókelők a medencétől, aminek a partján mi üldögeltünk a családdal, ott labdázgattunk, meg a feleségem napozott, amelyre te voltál most tőle, csak közöttünk volt egy drótkerítés. Igen. És nem tudom, hogy fotózták le abból a szögből egyébként, illetve sejtem, valószínűleg átdugták a drótkerítésnek az egyik részén az objektívet, és úgy fotózták le, hogy nehogy véletlenül belelógjon a drótkerítés két oldalról, de ez gyönyörű volt, úgy kajáltad a fotót. Egy ilyen másfél méter választott el a napozóktól. Egy spanyol tengerparti fotó volt egy darabig, és azt hiszem perelt is a magyar utas, mert ott azt hirdették, hogy és a szobájából, a gyönyörű balkonról ráláthat a medencékre, és ez így is volt. A szomszéd hotel medencé. Rálát, hogy csodálatos, feszített víztükről, 5 méteres medencé. És azt mondja a szomszéd szállodába, ahova jön, nem mehet be, de nézze nyugodtan. Boldog nyaralókkal, akik a konkurenciáinknak a kuncsafjai. Igen, de ne menjenek oda, mert mi olcsóbbak vagyunk. És megnyerte? De nem tudom, hogy mi lett a vége, de azt hiszem, hogy nem nyert, talán úgy emlékszem, mert hogy nem állította, hogy az övé. Ő azt mondta, hogy medencét látsz a szobádból. Azt láttad? Azt! De ekkora rohadékság. És nekik egy se volt. Feszített víztükrük? Az! Az! Igen. Jacuzzi is van? Van is van. Aha. Látja? Nem, érdemes egyébként a kommenteket elolvasni. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok hozzászólás. Rengeteg rossz tapasztalat. Hát tényleg szerintem nincs olyan ember, aki utazik, és megteheti, hogy utazon, hál' Isten a család, vagy legalább egyszer ne futott volna bele, hogy ott állsz egy hosszú repülőt után, és dermedve üveges tekintettel nézed a szobát, az asszonykát meg néz rád, és mondja, hogy tudtam, hogy ezt is nekem kellene intézni. Ez ettől dráma egyébként. És hirtelen nagyon-nagyon hosszúnak tűnik az az egy hét, ugye? Amit tudod, hogy minden nap ugyanahoz a medencéhez kell menni. Mi kis családommal 2 évvel ezelőtt Balcsin nyaraltunk egy hétig, lefoglaltuk az apartman, gyönyörű képek, sportolás, pingpongozási lehetőség, lehetett grillezni, sütögetni a kertben. Mikor odaértünk, elképesztő lerobbant volt az apartman, egy pingpongasztal volt, ami épp hogy állt, elégetett sütőkkel, a szobáról nem beszélve, tetőtérbe légkondi, szúnyogháló nélkül. Este nem aludtunk semmit, másnap eljöttünk és visszakértük a pénzt némi fenyegetőzéssel, találtunk egyébként sokkal jobbat utána. Debrecenben volt egy hotel, el akartunk tölteni egy romantikus hétvégét, 4 csillagos patinás jelzőkkel, ellátott putriban, még soha nem voltunk, olyan csótányok szaladgáltak, hogy csoda, hogy nem löktek fel. Az elsőnél még kis naivan azt hittem, hogy egy kis bogárka, és biztos a halucinálok. A recepción panaszt tettem, mire csak annyit mondtak, hogy jön a szezon. Tehát igazából nem is nagyon tudtak áttenni a másik szóval. Én nem vettem a poént, és éjjel menekültünk haza a csótány hadsereg elől. De egyébként az internet népés megerősítette, hogy welcome to the cockroach world, és te hozott a csótányok föl. Szégyen, igen. A nagyátyám még béreltek egy nyaralót, amikor odértek, akkor derült ki, hogy a kertben sátrazik egy holland házas pár. Azt a tulajdonos annyit mondott, úgysem fognak zavarni, csak hollandul beszélnek. Érted, úgysem érted, mire humán. Mekkora duva. Kibérez egy házat, és egy holland házaspárat izé. Egy óriási teker éppen, és ott a ja, ők, hát csak a hollandok. Jottyen, itt vannak évek óta. Jottyen, Królen, Flottyen, és Smojlik, Smöjdig, ott egy fapapucsal ott bandázik a kertedben. Ilyen sajtfondűt csinálnak. Este tekernek neked is egy jointot, ha akarod. Annyi baj legyen. Ő nem alacik a fapapucs. Korzika nászút apartmanban emeletes át, békanyál a medencében. Természet közeli, ezt úgy hívják. Azért a nászút, amikor megkérdezett, kicsim, hol alszol, lent vagy fönn. Na azért, szóval érted. Tehát voltunk Zánkán az üttörő táborban, de nászútra kicsit erős, nem? Görögben a katalógus szerint csendes környék, a valóságban a reptértől 100 méterre laktunk, Hotel Charlie. Hotel Charlie. Hotel Charlie. Hotel Charlie. De már a Charlie, a Charlie gyanús. Ott már Charlie, azért. Charlie. Charlie. Győr Hotel, én vertem agyon az egeret a bakancsommal, Janik ültenek. Azért az is nagyon szép. Fú, nem tovább bajni, nagy jó SMS-ek jönnek. Tavaly Horvátország szálloda szoba fele annak, ami a prospektusban volt, ablakok helyett lőrések, majd lementem a recepcióra reklamálva, egy óra múlva gyönyörű teraszos szobát kaptunk. A reklamáció után is ugyanolyan kedvesek és figyelmesek voltak, ez egy pozitív tapasztalat. Anna, hűséges hallgatótok, köszönjük szépen. A Rádió Egyen, Balázsék! Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Balázsék. Hello Gabi, jó reggel. Jó reggel, jó reggel, sziasztok. Na, vannak, és mi a mai téma? Mit hoztál, Gábor? De először várj. Abba hagytad a futást? Tényleg, mi van a napi 10 kilométerrel? Hát levettem. Jani azt mondta, hogy ne fussak ennyit. Napi 10-et meg. Hát nem, most 20-at futott. 20-at, 2x10. Jó, az 2 hétig volt, azért az durva volt, az embertelen. Tehát gyakorlatilag most heti 4-szer van 5-6 kilométer, és edzőterembe járok most. Uh-huh. És egy kis fallabda. És mit csinálsz az edzőteremben? Bikram jogázol? Nem. Szuperszetteket. Ráálltál a kis bikramra? Sexy spinning ez így. Szuperszetted? Szuperszettezel? Hát rendszer szerint persze, ahogy ezt kell. Utána olvastam, beszéltem szakemberekkel, tehát a magam kútfejéből, és akkor így. Na jó van. A biceps tricepszel, és itt van hát mellel, és vállal, tehát ilyen szuperszetteket. Nagyon jó. Arra kifejtem volna, hogy valamilyen lelkivonal ráálltál rá, de... Hogy a lelkivonal az megvan, az régóta megvan, csak épp testben, épp lélek, ahogy mondták a rómaiak. Igen, épp testben, épp hogy élet, tudod, hogy szokták mondani. Na, mit hoztál már a Gábor? Utána olvasgattam, na, és egy nagyon jó cikk is megjelent egyébként az igazi magyar konyháról. Tehát milyen volt az ősi magyar konyha. Ugye

De én nem tudok ennyit, én nem tudok leúszni. Nem, mert te sem ennyit nem tudsz, mert nem tudsz úszni, innen indulunk. Ez rólatul nem igaz, ezt te is tudod. Tudom. Megtanítottuk az egyik kitelepülésen. Gyerekek, én tudok úszni. Gyerekek. Egy méter, gyerekek, egy méter. Rohadtul nem. Egy itt egy 2-3 host medence, ahhoz simán leúszok. De mennék ide Dunapartra, bedomlám a teniszlabdát, nem mozdád vissza. Ebben igazad, de ezt nem azért nem tenném, ezt azért nem tenném, mert van tartásom. Mert érted. Igen, mert van gerinced. Na, hozz vissza! Akkor csak böcsökket, hogy... Igen, a teniszlabd előtt kell visszahozni, akkor tartsa a snaucet, baszki. Gyerekem popát. Jani. De folyónak felfedél, dobnám, hogy pont lehozza neked az árt, tudod? Csak egyenesen úszás, oda viszél a labdát. És akkor hogy felfelé tartod, számból kicsit kilóg a nyelven, így a két kezemmel, a két lábbal, kutyaúszásból. Hát kutyaúszásból értem. Igen, és így villog a szem előtt, hogy donni. De lehet, te tudsz úszni tényleg? Nem mindig meg lesz. Persze. De mi megtanultál valahol titokban? Volt egy ilyen Jani úszni tanul, és nem beszéltünk róla? De milyen titokban? Most te miért kell mindenről beszélni ebben a rohadt műsorban? Tényleg elmentél? Ahhoz, de nem mentem, mert úszni én tanulni. Tudok, mindig is tudtam úszni. Hát de csak keveset és szarul. Hát most emlékszel egy kitelepülésen, így tartottunk egy kollégával is gyakoroltam. De akkor is már dicsértétek a tempóimat, tehát hogy az megvan. Tehát az elmélete megvan. Az meg. Hogy fekszel a gyerekmedencébe és tempózol, úgyhogy a hasad leér a kőre. Maradjunk az annyi gyönyörű. Hogy ki tudok menekülni egy medencébe. Mi? Ha bejön Marika néni, meg ne. Anya, küldj át egy videót. Van videó, hogy úszol? Van hát. Na, hagyd tegyem föl a Facebook. Nem már. Na, úgyis most egy kicsit kevesebbet pörgött az oldalam, az elmúlt 4 napban szüneteltettem. Légy, tudod, hogy elből kell a jó videó. Soha olyan videókat, amin látszik, hogy jobb a testem, mint a tiéd. Ez is igaz. Ilyen, hogy nem fogod a tégetni magadat. Ez is igaz, ilyet nem tetszek fel. Na, de csak mutasd már meg tényleg, hogy jó, kíváncsi vagyok. Na, átküldi, Móni, átküldi, és akkor megmutatom. De fölvettétek, ahogy te úszol? Nem, bekapcsolvajtuk a kamerát. Hát persze, hogy fölvettük. De úgy, hogy van két kéz alattad, nem? Tehát van két kéz alattad a szecskában, hogy tartanak. Az úszómester vesz egy nagy levegőt, és végig gyalogolja valam a medencét. És kiabálj, emelt föl a fejed. Nem, tudod, ez félre rögdössön a két öreget a szecska, mert elvettem tőlük a saktáblát, ráfeküdtem, és úgy úsztam. Ez jó. Na, ha már tudsz úszni, én sprintál, csinálj már valamit. Hát én erre hülye futás is el akarok menni vele. Tehát ezek engem szorakoztatnak. Tudod a hülye futás. Arra 7 kilométeres vízben úszol, árkot mászol, iszabban vagy. De azt mondtad, hogy szóljak egy hónap előtt. De készülök, ma is Velence kört megyek bringával. Tényleg. Teddy kétszer letekem, azért 30 kilométer, kicsit közben játszom, de most nagyon jó a kondim. Mit játszol közben? Tenisz. Van teniszpályánk? Nem, Velencén, csak tekerek és közben. Ja, nem tekerés közben teniszezel. Az az igaz. De makkal. De bohócokkal. És dekázok a makkomon. Hogy közben battogtatok. Hülye. Nem, csak tekerek. Ja, jó. Ja, 30-40-50-et, hát simán. De az Montival. Tehát az olyan vastag. 30-40-50-et, a 30 és az 50 között. Van egy nekem plusz minusz 20, az nem az semmi. Jó, na. Tudom. És ennek a fele pókjárás. Ördögszekért. Balázsék a Rádió Egyen. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el hétköznap reggel Balázsék nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Hello, Juli, jó reggel. Ciao. Sziasztok. Jó reggel. Juli, hello. Előre is boldog apák napját. Mikor lesz van? Ilyen? Most vasárnap. Június 3. vasárnapja. Az anyák napját annyira tudom, meg készülök rá. Igen. Anyák napja, illetve gyereknap, ez a kettő, amit fixen tudok. Május első, május utolsó. Május első és utolsó. Apák napja, ez a harmadik. Te kezd beépült? Nem, én nem is tudtam, ezek hogy van. Ezt jelezzük otthon. Igen, én azért tudok róla, mert a lányom tegnap megjelent az iskolából szaladt ki egy kis ajándékkal, amit hozott a Mirónak, mert bent készítettek. És nagyon cuki volt. Miró nagyon meghatódott, úgyhogy azért gondoltam, hogy szólok mindenkinek, hogy hétvégén apák napja van, úgyhogy meg lehet köszönteni az apukákat. Nem, én ravaszabb vagyok, nem szólok. Vegyék észre ég. Úgy, ha szólok, hogy könnyű. Könnyű. Nem szólsz, viszont dúzogsz. Nem szólok, de éreztetem, vasárnap lesből támadok, délig várok, és délben már ugye ellövöm a patront, hogy na szép. Ennyi. Na hát ennyi. Így gondolsz. Erre nem úgy, hogyha szólok, úgy könnyű, érted? Hát ha nekem valaki szól, hogy jön a születésnapja, hogy persze, hogy ne veszek neki valamit. Eszébe jött, de úgy nem szólok. Kicsit, nem? Kicsit nézzük így várakozzál, hogy hát kapsz reggelit. Azt mondom, hogy délig csendben tűrök. Ja, és akkor? Mondjuk, ahogy nézem a dátumokat, nincs nagyon letisztulva a sztori így a világban, mert februártól decemberig folyamatosan mindenhol van. Nem, állítólag a hivatalos apák napja az június 3. vasárnapja, az pedig most jön. Mondd ezt a tájföldieknek, még december 5-e.